motema ezangi na eponsa kopesa Natalie elongi ya mbanda baswelinga na kamwe Na boi kokanisa na pela maladi ya moto Mokali ya kimangali kambo na lopa na nani Natuni motema ezangi na eponsa kopesa Natalie elongi ya mbanda baswelinga na kamwe Na boi kokanisa na pela maladi ya moto Kamunga na lela nzoto Kamunga na leli nzoto nanga Ikambo baswelinga babominga nzoto Molongo ya panda na tia pambo wapi Mobali ya poya yona baneza yisi nyama be Kitoko ezali ele moe kumbali balate Natoni kitoko na ntoto papi minda libala Kamunga na lela ngoto Natali foto na ngabo mwana na leli pasi mama Ikambo basalinga babo minga ngoto Samba Banda ya koyo kasambo habimba nde moto Mobali ya boya nga kasimo kile boya haite Na boi koko manzo toba boya mingi babanda Na meki na kokite na kota mbeja longo Kamunga na lela nzoto Na mitani na tala tala na leli kitoko nanga Ikambo basalinga benga pangwe na miso ya bato belle de belle oh belle elle so manda ki mana yo mula mi na moya pasi oh boti singa lelo banami ena libala lelo zipo mengo na komi pololo kati andako oya ko samu sanga ina ko kamwa tatana bana na pesa ndoto na pesa ya longo pona lo sambo belele belele oh kanga e kitoko lula kinga ina ko mwana ezali nanu ko vanda ya mwasikati andako ondi makinga Yopo yanga lelo lobi tondele Toko tunana Mobali ya boya konga inasala nini Katana bana Na pesa nzoto na kopo tona losambo Pona bosana Belele Belele Oh,